Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 23-ն է, օրը 5-7-ի, կարծիք հաղորդաշարը ողջունում է իր հին ու նոր բոլոր ռադիոլսողներին, մաղթում հակեցած եթերաժամ, ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը եղել է Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղում և ծանոթացել տղացիների առօրյային, մանրամասները հաղորդման մեջ։ Ոսաշրջության զարգացման աճը Արցախում, Վարդուհի Բաղդասարյանի սյուժե։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Ինձ համար յուրաքանչյուր գյուղի հմայք իր պարզության մեջ է։ Բաց դարպասներով, բակում արևկող արած շներով ու մեծ սենյակներով տների, գյուղամիջում նստած աշխարհի հարցերը քննարկող ծերունիների զրույցի, անհոգ վազվզող մանուկների ժպիտների մեջ։ Ճիշտ է, գյուղի մասին ավանդական պատկերացումներն ու ժամանակակից պատկերն էապես տարբերվում են, հազվադեպ կհանդիպես թոնրում հաց թխող կանանց օրինակ։ Սակայն միևնույն է, քաղաքի աղմուկից կտրվելու մտքերն իմի բերելու համար գյուղը լավագույն վայրն է։ Օրերս եղանք Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղում։ Ջերմ ու աշխատասեր մարդիկ են, նաև գրքասեր ու կիրթ։ Զրույցը առակներով, բանաստեղծական տողերով համեմելը նրանց համար սովորական երևույթ է։ Համայնքի ղեկավար Սուրեն Շաբոյանը հպարտությամբ խոսեց հայրենի գյուղի առօրյայի կյանքի մասին։ Չնայած կան նաև խնդիրներ, սակայն համատեղ ջանքերով դրանք լուծվում են։ Դրմբոն համայնքի ղեկավար լինելով հանդերձ շուրջ 35 տարի ես աշխատում գյուղական խորհրդի գործկոմի նախագահից առ այսօր։ Այսօր տեսնում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը արդեն էլ կարծես թե Ղարաբաղի հարցում էս կենքան էական շուրջով հարցում ենք լուծալենք, պետք է թողնա շարունակե։ Մենք զբաղվում ենք առօրյա կյանքով, այսինքն ամենագլխավորը պահպանել տվյալ վարչական տարածքը և զարգացնել տնտեսությունը։ Յուրաքանչյուր տնտեսություն զարգացնելու համար սկսում է օջախից։ Ամեն մի փոքր օջախ, եթե կարողանում է իր բյուջեն հավաքագրի, ասինքն եկամուտները տարվա ընթացքում ոչ թե մենակ գումարի հաշվով, այլ նաև ունենա կարտոֆիլ, սոխ, ամեն ինչ, նա արդեն ապացուցում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը բավարար է մեկ տարվա հացով։ Ու այսպես շարունակ մարդիկ մտածելով նաև մտածում են տվյալ պետության մասին։ Մենակ քո համար չպիտի մտածես, պիտի մտածես նաև պետության մասին, ունեցածոտ հասցնես բանակին, ունեցածոտ հասցնես չքավոր մարդկանց, կան այսօր բարերարներ, որոնք որ իրենց բարեգործական հիմնադրամներով կամ անհատներով կարողանում են հոգալ մնացած խավերի հարցերը, մինիմալ ճիղ, որ կարողանան գոնե գոյատևել։ Այսօր մեր համայնքի տարածքում համարյա թե այս տարի արդեն 20-ից ավել տներ իրանք վերանորոգում են կատարել, բացի պետության կողմից, որ այսօր ենա մի զոհված ընտանիքի տանիք արդեն փոխվում է, մեկն էլ հիմքից կառուցում է մի երիտասարդ, որը վարկի տեսքով վերցրել է և այսօր համարյա ավարտման փուլին է, շարունակական է։ Մարդիկ սկսել են հավատով արդեն իրենց աշխատանքները, որ իրենք պիտի կատարեն։ Զարմանում եմ իրոք նաև այն մարդուց, որ այսօր սպասում է ինչ-որ պետությունից նաև այլ եկամուտներ կամ ինչ-որ մի բան։ Եկեք մտածենք հետևյալը. Խորհրդային միության ժամանակ այն մեծ պետությունը, որն այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունն է կոչվում, ընդերքի հարուստությունը աշխարհում առաջինն էր։ Այն պետության ժամանակ 41-45-ից հետո պատերազմի զոհվածներին, այդ ընտանիքներին, նրանք երբեք չէին կարողանում ուրիշ ոչ մի բանով օգտակար լինել։ 1 կիլոգրամ յուղ էին տալիս յուրաքանչյուր ընտանիքի։ Այդ 1 կիլոգրամ յուղով բավարարում էին այդ զոհված ընտանիքները, բայց այսօր ցանկացած ուղղությունով նայենք, թե սոցիալական ծրագրերով, թե շինարարական և այլն, Ղարաբաղը անում է այն, ինչ որ չի անում ոչ մի պետություն։ Հենց Ադրբեջանը, որը որ այսօր կարողանում է նավթով այդ պետությունը պահի, բայց մենք չունենալով ոչ մի հարստություն, միակ այսօր մեր բիզնես ընկերությունն է, որը որ առաջի հիմնական հարկատունն է մեր Ղարաբաղին, բացի նրանից ինչ ունենք, ասեք, Ուրեմն մենք պետք է զբաղվենք գյուղատնտեսությամբ։ Գյուղատնտեսությունն այսօր ճիշտ է Դրոմբոն համայնքի այդքան էլ զարգացած չի, քանզի նրանք սպասում էին, որ արդյունաբերությունը այսօր արդյունաբերությունը համարյա կանգնած է, և մարդիկ սկսել են իրենց ցեփականաշնորհված հողատարածներում, այսօր կատարված է 25 հեկտար հեկ, բայց դեռևս ցանցը չի կատարվել։ Ներքին զոնայում աշխատում երևի կբերեն ստեղը։ Նախատեսվում է 25 հեկտար նաև գառնանացան։ Ինչ վերաբերում է շինարարությանը, այսօր շինարարությունը կատարում է մեր ընդհանուր պետական ծրագրերով գյուղի հանդիսությունների շենքի վերանորոգումը և համայնքային շենքի վերակառուցումը։ Ինչ վերաբերում է հուշահամալիրի կառուցման, այսօր հովանավոր մեր բարերար, մեր երկրի ամենալավ օջախներից Հալայանների օջախը, որը պրոֆեսորների օջախա, իրան երեխաների միջոցով շարունակում են ավարտական փուլին հասցնել։ Իհարկե, այստեղ նաև Հանրապետության նախագահի ներդրումը, վարչապետի, Բեյսմետս ընկերության և մի շարք այլ հովանավորների օգնությամբ, որի առաջին բարերարը եղել է մեր համագյուղացի Վյաչեսլավ Լազարյանը, երջանկահիշատակ Սանկտպետերբուրգի բնակիչ է եղել, նրանից հետո շարունակել է նաև այդ բարերարությունը մեր գեներալ լեյտենանտ Մանուել Գրիգորյանի կողմից, և շարունակականը այսօր ավարտման փուլն է։ Գյուղը պետական հովանավորությամբ այսօր ներքին ցանցի ջրատարներն է կառուցվում, շինարարությունը ընթացքի մեջ է, գյուղում ունենք ճանապարհների ներքին ճանապարհի մասին խոսքը, ներքին ցանցի վերանորոգում, այս վերջի օրենքի համաձայն բոլոր միջոցները կտրամադրեն շրջանին, շրջանն էլ հերթական ձևով կվերանորոգի գյուղի բոլոր ճանապարհները։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա կենտրոնական ճանապարհի մասին, որը գյուղով անցնում, Հյուսարավ ճանապարհը, որով վերջին ժամանակներս արդեն բացվեց Հանրապետության նախագահի կողմից, ձգտում ենք, որպեսզի ճանապարհի եզրերը մաքուր լինի, և ամեն առավոտ, երբ վեր եմ գնում, միանգամից գյուղից վերևից մինչև ներքև նայում եմ, ինչքան որ կա, ինքսել եմ հավաքում, այստեղ ինչ բան կա, մաքուր պահելը տա, ով որ կարող ասենք դատապարտի, որ նախագահը մի շիշ վերցրեց, կամ ինչ որ մի կցած տոպրակ, ես այդպիսի մարդուն չեմ հարգում ու չեմ սիրում, բոլորս պետք է հավաքենք, որ կարողանանք մաքուր պետություն պահել, քանի որ մեր հանրապետությունը, որի նայում եմ մնացած հանրապետությանը, ավելի մաքուր է, քան մնացած տեղերը։ Պարոն Շաբյան, Դրմբոնը ձեզ համար ինչով է առանձնանում որպես համայնք։ Դրմբոնը ինձ համար որպես համայնք առանձնանում է առաջի հերթին որպես ծննդավայր, պետք է իմ հոգսելավանդի այս գյուղում։ Ես այսպիսի մի հարցի ժամանակ մեջ եմ բերել հետևյալ տողերը, ասել եմ իմ մայից հետո քարիս վրա ոչ մի բան չգրեք, միակ գրում եք ինձ փնտրեք ժողովրդի մեջ, քանի որ ես եղել եմ միշտ ժողովրդի հետ, իմ դարդերը, իրաց դարդերը կիսել ենք համատեղ, ու ես ուրիշ երկիր չեմ տեսնում, քել է լավ ու որ ասում է քել է թանք մեր երկիր, մենք գտնում ենք մեր երկրում, տեղ չունենք գնալու, ես լավ հայրենիքի բանտում կալանվեմ, քան օտարության մեջ ծտնեղվեմ։ Ինչ վերաբերում է տարբերություն մնացած գյուղերի, այո, անհատից էլ շատ բան կախված, անհատ ղեկավարից շատ բան կախված, որովոր իր նախաձեռնությամբ, բոլորի համաձայնությամբ կարող է գյուղում ինչ որ մի բան փոխի։ Հայրենասիրության արտահայտությունը նաև ձեր բանաստեղծությունների մեջ է, բացենք փոքրիկ գաղտնիք, դուք նաև բանաստեղծություններ եք գրում, ունեք գիրք հրատարակած, և հայրենասիրության դրսևորումները արտահայտվում են նաև այնտեղ։ Այո, հայրենասեր լինելու համար ուրիշ դպրոց չի պետք, որպեսզի կարողանաս գնաս ընդեղ ավարտես։ Հայրենասերը ծնվում է մարդու գենի մեջ, և նա փոխանցում է ծնողներից, փոխանցում է պապերից, իմ պապս հայրական պապս, ծառայել է զորավար Անդրանիկի զորքի մեջ, ու այդպես, երբ որ ծնվել եմ, դաստիարակությունը նրանից էլ եմ տեսել, որ հայրենիքը ինչ է, ինչ է երկիր, ինչ է նշանակում ժողովուրդ, ինչ է նշանակում սիրել, սիրել բառը մարդիկ չգիտեն ինչ բառ է։ Կարող եմ ասել, որ 90% մարդկանց չգիտի սիրը ինչ է, սիրը իմանում են թե հենց ընտանիքում է, որ կա, կնոջ նկատմամբ, բայց սերը խորի մաստ ունի, այդ բառը մի ամբողջ աշխարհ է։ Սերը դու պետք է ձեր բերես փոքր տարիքից, երբ այբուբենի տարերն է սովորում, պիտի ա բ սիրես, ով է այդ տարերի հեղինակը, ընդերը սկսես, և սկսես ով է հայը, ինչ է եղել նախկինում, այսօր և վաղը ինչ է լինելու։ Մարդ պետք է իր ծներ լինի հայրենասեր։ Հայի գենի մեջ է այսինքն։ Այո, հայ մի քիչ ինքնասեր է, ինքնահավանա, հայ գիտի իրենից դեն էլ ուրիշ չկա, ինքնավոր կա, հայ իբրև գիտի թե շատ բան գիտի, բայց ոչինչ չգիտի, հայ բայց գիտի այն, ինչ որ մնացած ազգերը չգիտեն, և երևի մեկ բացը փակում եմ, այո, ամեն ինչ ունենք մեր ազգի մեջ, եթե պետքա բարձրացվի կոսմոս, էլի ունենք, Կան խնդիրներ, որ պիտի հաղթահարվեն առաջիկայում Դրմբոնում։ Այո, կան շատ խնդիրներ, որոնք որ հերթական մեր ղեկավարության կողմից արդեն ծրագրավորած են, նաև մեր շրջանի նորինտիր ղեկավարը Հարությունյանը, որը որ հանձնարարական տվել երամյա քառամյա ծրագիր ունել, այդ ծրագրի մեջ նաև մտնում է յուղի բոլոր այն հոգսերը, որը որ պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի մտածի այդ ուղղությամբ, մենակ ղեկավարը չտա, պետք է ընդհանուր յուղով այդ հարցերը լուծեն։ Իհարկե մենք վիճակի ենք յուղը համախմբել եւ նման հարցերը լուծել։ Առաջերտին ես խաղություն եմ ցանկանում, ես ցանկանում եմ այն ծրագրերը, որ կա այսօր մեր հանրապետության տարածքում, հերթականության իրականանալ հայի մեջ կա, որը վռազում է, չպետք է վռազի, այլ պիտի սպասողական դիրք լինի, հայը միշտ խաղճող լինում, պիտի դիմացի մեր ճնամուն այդքան էլ չխաղճանք, եւ անենք նա, որ համայնքի տարածքներում մեր հանրապետության բոլորս էլ հերթական ճյուղով լուծվող հարցերա, միայն չվռազենք։ Ասենք ես կարի բլող պետի այդ հարցերը լուծույի, չէ դա սխալա։ Հերթական, այսօր հադրութի մի գյուղնա պետք լուսավորել, պետի տա անվի, ճանապարհակել պետի անվի, բայց մենք լինելով կենտրոնական մասում, չպետք է այդ խանել պահանջողի դերում լինել, բավարարվենք եղածով։ Ինչն է ձեր կարևոր բարեմաղթանքը բոլոր համայնքներին։ Համայնքներին հետևյալն եմ ցանկանում, որպեսզի յուրաքանչյուր համայնք, յուրաքանչյուր ղեկավար իր տարածքում իրեն հաշվի, որ նրան ժողովուրդը ընտրենեն ու մի օր հաշվետվեն լինելու այդ ժողովրդի առաջ։ Իրենց խղճի առաջ իրենք հաշվետու լինեն, հետո ընդհանուր երկրի ղեկավարի առաջ, որովհետև այսօր այս զարգացվող երկրում, որը տեխնոլոգիական ծրագրեր կա ամբողջ աշխարհում, այսօր պետք է մենք քայլենք նրան, եթե չենք կարողանում։ Ես տարեց նախագահ լինելով, շուտով ես եմ հրաժարվելու իմ աշխատանքից, հանձնելու եմ երիտասարդի և այդ երիտասարդը շարունակելու։ Շնորհակալություն, գյուղին բարգավաճում, հաջողություններ և բոլոր ծրագրերի իրականացում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանին։ Ախ, ինչ կան, ինչ կան, գարոդել եմ ձեր, Սիգավանց լերնեղը այոց աշխարի, Վազել եմ օգնել ձերը լանչերում ես, Իմ լերներ, լերներ, լերներ հայրենի, Վազել եմ օգնել ձերը լանչերում ես, Ragnarok ինչ կան գարոդել եմ ձեզ Սիգավանց լերնեղեր հայոց աշխարի Վազել եմ օգներ ձեր լանչերում ես Իմ լերներ լերնեղեր լերներ հայրենի Վազել եմ օգներ ձեր լանչերում ես Իմ լերներ լերներ լերներ հայրենի Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը, մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք ծրագիրը, զբոսաշրջության զարգացման աճը Արցախում, Վարդուհի Բաղդասարյանի սյուժեն։ Արդեն հայտնի են մեր երկրում զբոսաշրջության 2017 թվականի առաջին 9 ամիսների ցուցանիշները։ Դրանք հստեյության գոհացուցիչ են, նկատելի նաև նույն դաշտում գործող հայաստանյան համանուն կառույցների պատասխանատուների կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի փոխնախագահ Մեխա Կապրեսյանն է ընդհանրացնում։ Հայաստանը եւ Արցախը միասին են Ոսարշան ոլորդում մեր ձերբերումները համատեղ են, միասնական են։ Այս տարվա 9 ամիսների ցուցանիշը քաղաքականին լավ է, խոստումնալից է եւ ցույց է տալիս, որ համատեղ ջանքերը, որ իրականացնում են, արդյունք տալիս են։ 9 ամսվա ցուցանիշներով Հայաստան զբոսաշրջային այցելությունների թիվը 21%-ով ավելին է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Արցախում դա 40% է եղել։ Բնական է դա հենց նաև ապացույցան բանի, որ ավելի շատ ու շատ զբոսաշրջիկներ, որ այցելում են Հայաստան, այցելում են նաև Արցախ, եւ դրանց թիվը գնալով ավելանում է։ Նույն ժամանակահատվածի համար Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության ծրագրերի կառավարիչ Արտա Գրիգորյանի տրամադրած տեղեկությունն ավելի պերճախոս է։ Այս տարի ունենք զբոսաշրջիկների քանակի աննախադեպ աճ, մոտավորապես 40% աճ գրանցվել է 2016 թվականի համեմատ եւ 27-ից 30% 2015 թվականի համեմատ։ Ինչու եմ այս երկու թվականները ասում, որովհետեւ 16 թվականին, ինչպես գիտեք, ապրիլյան պատերազմի արդյունքում ունեցանք 14-15% նվազում, այդ պատճառով մենք նպատակահարմար ենք գտնում նաեւ աճ գրանցած տարվա համեմատ խոսել։ Բացի այդ, նաեւ աճը գրանցվել զբոսաշրջավայրերի այցելության առումով, ինչպես նաեւ մոտավորապես 70% աճել են զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնների այցելությունների։ Իսկ զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնները երկուսն են, որոնք հիմա գործում են Շուշի քաղաքում եւ Ստեփանակերտում, նաեւ կան սեզոնային զբոսաշրջային կենտրոններ Տիգրանակերտում եւ Ծաղկաշատում, բայց այդ երկու ցուցանիշները վերաբերում են հենց քաղաքներին Շուշի եւ Ստեփանակերտ։ Արտա Գրիգորյանն անդրադարձավ ոլորտում գրանցված աճի մանրամասներին։ Հիմնականում, երբ խոսում ենք մեկ աճի մասին, դա վերաբերում է ոչ թե ընթացիկ տարվա ծրագրերի արդյունքում գրանցված աճ, այլ ավելի շատ նախորդ տարիների մարքեթինգային քաղաքականությունը, ենթակառուցվածքների ստեղծման եւ զարգացման, ինչպես նաեւ տարբեր հարթակներում Արցախի զբոսաշրջային արդյունքի ներկայացման շնորհիվ։ Արցախ եկող զբոսաշրջիկների ճանապարհն անպայմանանցնում է Հայաստանի տարածքով։ Արցախի զբոսուղիները պայմանավորված ռելիեֆի կտրտվածությամբ որոշակի դժվարություններ են առաջացնում զբոսաշրջիկների համար։ Արցախ այցելում են աշխարհի տարբեր երկրներից, իսկ սփյուռքահայ մեր հայրենակիցներն Արցախում եւ ուխտեկ այցելուններ են եւ նաեւ զբոսաշրջիկներ։ Այդ մասին վկայում են առավել կենսունակ զբոսավայրերը Գանձասար, Շուշի, Տիգրանակերտ, Դադիվանք։ Այդ վայրերը մասամբ ցուցանում են նաև Արցախի մշակութային դիմագիծը։ Մինչդեռ երկիրն ունի ժամանցային, արկածային, ագրո և էկոտուրիզմների լավագույն հնարավորություններ ու հեռանկարներ, որոնք կարող են գրավիչ լինել օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար։ Հաշվի առնելով այս անգամանքները, 2017-ին ոլորտի կազմակերպիչները հանդես եկան մի շարք նախաձեռնություններով։ Փորձում ենք ներկայացնել ոչ միայն Արցախի պատմամշակութային արժեքները, այլ նաև Արցախը որպես ակտիվ զբոսաշրջության կենտրոն։ Այդ նկատառումներից ելնելով փորձում ենք վերանայել եւ ռեբրենդինգ կատարել ճանապարհ Trail կոչված հետիոտն արահետի վրա։ Ճանապարհ Trail-ը ծառ գյուղից միջև Հադրուց ձգվող հետիոտն արահետ է, որը ներգրավում է 15 բնակավայր, որոնցից 13 գյուղական համայնքներ են։ Զբոսաշրջիկների հնարավորություն է ընձեռնվելու քայլելով անցնել Արցախի համայնքներով, գյուղերով եւ ցանոթանալու տեղական մշակույթի, տեղացիների ավանդույթներին եւ այլն։ Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացման նորությունները 2017 թվականի 9 ամիսների կտրվածքով Մեխակ Ապրեսյանն է ներկայացնում։ Այցելողների աշխարհագրությունն է օրավուր ընդլայնվում։ Հայկական զբոսաշրջային արդյունքի դիվերսիֆիկացում, բազմազանեցում, նոր պրոդուկտներով, նոր հետաքրքիր առաջարկներով ենք հանդես գալիս կրկին միասնաբար Հայաստանը եւ Արցախը միջազգային շուկայում։ Սա նաեւ անդրադառնում է ընդհանրապես այցելությունների կառուցվածքի նույնպես, թե տարիքային խմբերի առումով եւ թե նաեւ այցելությունների աշխարհագրության։ Բացի հիմնական շուկաներից Ռուսաստան, Վրաստան, Եվրոմիության երկրներ, Իրան, արդեն ավելի շուկան ընդլայնվում է եւ ունենք արևելյան երկրներից բավականին հետաքրքիր դինամիկա՝ Չինաստան, Ճապոնիա, Ֆիլիպիններ, Կորեա, ծոցի արաբական երկրներից արդեն գալիս են շատ զբոսաշրջիկներ եւ արդեն դրանց թվում զգալի թվով դեպի Արցախ։ Արցախում տնտեսության գերակայքի ու խրճակված զբոսաշրջության որպես աջգրանցող եւ արդեն դինամիկ զարգացող ոլորտի կանխատեսումների առումով հակիրճ եւ լավատեսորեն արտահայտվեց Արտակ Գրիգորյանը։ Սովորաբար մենք ծվեր չենք հրապարակում, բայց մեր կարծիքով այս տարի աճի առումով լինելու է աննախադեպ, այլ 40%-ը գոնե եթե պահենք, շատ լավ ցուցանիշ է լինելու եւ համոզված ենք, որ կարողանանք պահել դա։ Սյուժեն պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Աշխարհն է իմ արևատակ, համ իմ կյանքը, համ կյանքից էլ տակ, ախ ինչ լավ է նկատելը, սիրտս քո սրտին գտնելը, որ ապրեն ամբողջ սիրո մի կյանք, մեր սիրով մենք կհասնենք լուսնին, դու իմ սերն ես, իմ աղջիկը, իմ սրտի սիրած ծաղիկը, որ երգեմ իմ սերը քո մասին, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, քո սիրո շնչով ապրում է սիրտն ու իմ հոգին, թող այսօր վառվեն հասնող սիրո խոսքերը, ու հիմա իմ սիրտն է քեզ տալիս, քոնն է իմ սիրող սրտի ողջերը, քո սիրո շնչով ապրում է սիրտն ու իմ հոգին, թող այսօր վառվեն բոլոր լույսերը, ու լինեն երգերը սեր իմ քո Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Յան վան դեր Վալսը, հոլանդացի ֆիզիկոս, նոբելամրցանակագիր, Մանուել դե Ֆալյան, իսպանացի կոմպոզիտոր, դաշնակահար, երաժշտագետ, Բորիս Կարլովը, կինո և թատրոնի բրիտանացի դերասան, Գևորգ Տերնիկողոսյանը, հայ թատերագետ, Նիկոլայ Նոսովը, ռուս մանկագիր, դրամատուրգ, Մայքլ Գոֆը, բրիտանացի դերասան, Քրիշտոֆ Պենդերեցկին, հայկական արմատներով ժամանակակից լեհ կոմպոզիտոր և դիրիժոր, Բորիս Արաքելովը, ծագումով հայ, ռուսաստանցի կինոյի և թատրոնի դերասան, Էդուարդ Նազարովը, մուլտֆիլմերի ռուսաստանցի նկարիչ և ռեժիսոր, Ալեքսանդր Մարտիրոսովը, ռուսաստանցի նկարիչ և քանդակագործ, Սերգեյ Մուսայելյանը, ռուսաստանցի դաշնակահար։ Sahela gar